قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. سورة المؤمنون سورة حج پس ذکر کو او نزول کے پس سورة انبیاء ندی عربت مخ کے سرے ادا دی سورة حج کے عذاب ذکر ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم دی صورت کې وا اعمال صالحہ امور صالحہ بیان دي چې سره عذاب د فقیږي دم دا او چې اعمال د مشرکین بیان کړل من الناس دي کې اوصاف د مؤمنانو بیان دي دغه مقابله کې درین داو چاوی کی زیادت رد دشیر کی فعلیو چو حلت لکم محرمات دا اللہ و دا عباد ادی صورت کی وارد دشیر فی البرکات چاوی ترد دشیر کی اعتقادی ہوئی حوصل ورم داو التم زجر په انکار د قران سره په اخر کې ذات تعالی آیاتنا بینات حضور مومنون کې ووم 66 کې وی قد کانت آیاتی تتلا علیکم چې قیامت کې ولادی مجرمانو ته وی چې ګور تاسو باندې زمون آیاتونه بد لګیدو اب ان زمداو چلتے ہمی لکل امت جعلنا من سکن چه هر امت لمنگا عبادتو زید عبادت جوڑ کڑے ہو حصر مومنون کی بوئی ترپن کی کل حضب بمالدیم فرحون آش پگم داو حلتے دلیل عقلی بیان کا پاول کی د انسان د خلقتنا چې فینا خلقناکم من تراب ثم من نطفه او ذیک امام پاول کې د انسان خلقت بیانې چې ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين او هم دا چې هم زجر ذکر کړو چې لهم قلوب فیکون لهم قلوب یعقلون بها چیزا ظلون اللہ دید پار پیدا کری چی سوچ و فکر پیوکی سورہ مومنون کے مبا 78 کی اتاویا کی ہوئی والذی انشاکم وجعل لکم السمع والابصار حتم داو چی سورہ حج کی ہوئی کہ قتال نوی جہاد نوی لہدیمت سوامعو مرکزونه د دین بروان شیو اسوره مومنون کې به وي 71 کې چې لفسدت السماوات والارض مکه اسمان نه بروان شیو التم تسلیوا پیغمبر لا ذو سلوی ختم کې وایو کذبو کا فقط کذبت اته قومونه ذکر کړیو فضلت و تفصیل کی فقام نوح علیہ السلام چو لقد ارسلنا نوح الى قومه او داغی حلاکت او بلداؤ چلتا ہے پاخر کیوئی چفاقیم الصلاة و آت الزکاة او سورت مومنون کے پاول کے ددی اعمال و ذکر کو ددی اعمال و بیان کو سورة مومنون دعوة دا نفذ شرك في البركات او سورت کې تقسیم دي هغه سي پنځو بابونو ته اول باب دي دولس آیاتونو کې دولس آیات پورې دیم دولسم نه دویشتم پورې او دریم د دویشتم نه پچاس پنځوستم آیات پورې او سلورم پندوستم نا تر اسی اتیا حیات پوری دی پینزم باب داغی نا تر اخیرہ پوری دی پدی اول باب کی چدول سیاتو نا دی و صفتو نا دو مومنانو بیانی دو مومنانو خو و صفتو نا و اعمال صالحا یا دولسم نا دویشتم پوری عقلی دلائل پیش کی عقلی دلائل و ذکر کی اب یا دویشتم نا پچاس پوری نقلی دلائل و ذکر کی انبیاء و واقعات سو تفصیلن سے اجمالن واقعات دا انبیاء و پدی مسئلہ باندی بیا پن دوستم نا پس ترتیا پوری با رد شرک پھیلی کئی اور سربا او صفتون نور دا مومنانو اور سربا و عیبنا او قبائح دا مشرکان ذکر کی پیدا گینا تر اخیرہ پوری پینزم باب کی بیا عقلی دلیل ندی کو اعترافی من الخصم اعترافی ذکر کی او تخویف اخروی او بازی دعاگانی دا پار دا مومنانو بیانی سورت ممتاز دے پاوصاف و حسنو دا مومنانو باندی او دوسی اوصاف قبیحا تا دی مجرمانوی ذکر کری او پرد دشل فل برکات بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون یقینا چې کامیاب دي مؤمنان د دعوه کې خدا نو دا وو صفات چې وته وایو او اعمال صالحه چې وایو تر دې داوی دلیلونه دي هلي کامیاب دي زکه دا صفاتونه دي پکې دا اعمال صالحه دي پکې د سبب د کامیابی دي او فلاح ستوي چو سره خپل مقصد عمومی او د هلاکت نه بچ دي ته فلاح ویل شي الفلاح الظفر بالمطلوب والنجات من المرهوب سنيريګ ناغه نه بچي مدارک وي یقینا کامیاب دي مؤمنان اغا کسانون فی صلاتهم خاشعون چه بخپلو منزنو کی دا اللہ نیریگیم والذین اغا کسانو معن اللہ و معرضون چه دبی حود خبرونا دبی فیدی خبرونا او دغه سید شرک د خبرونه مخړون کی دي عربی فیدی خبره چوت وي هغه نه مخړی هغه شرکیه کور پسې نوري دریم والذین هم للزکات فاعلون هغه کسان دي چې د پاکوالی ډیر کوشش کوي د صفای ډیر خیال ساتي ډیر خیال ساتي د صفای ولی صورت مکی دی نو هغه زکات څخه نشي مراد کېږي ولکه مراد څخه صفای ده کشاف وای بحر محیط وای ال اجل الطهارت والتزکیه عاملون عاملون الخيره د پاکوالی او صفای د پار کارونه کوي فاعلون یا سره زکات ذکر کړی زکات سره اوات الزکات ویل شي هغه سره نشته فاعلون دنو فاعلون معنا کول صفائی کول باطنی او ظاهری روح المعنی وی الظاهر ان المراد بالزکات المعنى المصدري عن التزكية عن التزكية صفائے توي تزكية توي امام راغب وي يفعلون ما يفعلون من العبادة عبادتنا كي عملنا كي ليزكيهم الله جل باقي كنفا یا لیو زکو انفسهم قل زنن پاکی لی زکاة فاعلون والذین آکسان دیم لفروجهم حافظون چه دخلو عورتون و حفاظت کون کریم الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم مگر دخلو خاوندان پا حق کیم الا علی ازواجهم مگر دخلو بی بیانو یا غوین دی چه مالکان شوی لا سنة ذي فنم غير ملومين ذي پدی کې ندي ملامت کړی شي ومن ابتغى وراء ذلك اسوک چې طلب کوي سیوا د دې دوه خبرونه چې ازواج او مملکت ایمانهم تدین سیوا چې څوک کوشش کوي اولائک هم العادون مذاق کسان د حد نه اوړي ځن کی کنه الله چې کوم حدود قائم کړی دي دی دا غي نه اوړي ځلی دي او بکر جساس وای چې فمن ابتغى يسلوي يقتضي تحريم نکاح المتعه دا دلیل دی چې متعه حرامه ده شیګانو ولی از لیست بزوجتن ولا مملوکتن اغا خونا خوزا دا نوین زادا قرآن خدا دو جایز کری خوا اغا متعجین و آن خوزای نوین زادا ولی دکا قرطبیم وی لین المتمتع بها آخو دا سوخت میاش دو دا پارتن پیدا خلی نو لا تجری مجر الزوجات اغیی تخوضہ نشی بیلی ولی لا ترسو نو اغا میراسو لیشی دخواون نا ولا تورسو نتی نخواون میراسو لیشی و متعاکی دانشتا اولا الحق بیی ولدوها کولاد پیدا شن آغا دو سڑی نده ولا اخرج من نکاحها بطلاق انو انا بطلاق واقع کی و متعبان دی اگر پس جدا کیو انما تخرجو بین قضاء المدت اللتی عقدت علیها چکم مددی کی مقرر کردی دا چیرد بدل تک دو میاشتی اما زمادل تبدلی شوی دا پا آرمی کی راغلی ما نزتا سر دو میاشت دا پار نکاکو ما نو بچی آدمی آشتی تیری شنو بس جدائی را دا اغی کی طلاق نه چلی وصوارت کل مستاجرتی اغی مدال دا سے لکیو پو مزدوری سر چیونی سخا اغی تا نکاح نشیو اغی دا شریعت نا خلاف کار دا اولئکم العادون والذین آکسان دی مومنان هم لیاماناتهم وعادهم راعون چغی دخپل امانتون دا پاران او دخپل وعدو دا پاران راعون پابندکون کیم والذین آکسان دی هم علی صلواتهم یحافظون چی بخپلو طول منزنو حلتا خفی صلاتهم یکنا پلو ټولو منځونو باندې حفاظت کوي پابندي کوي پینځو اړو باندې حفاظت ظاهري د وختونو اولایکا دا وصفاتونه چې بیان شو هم الوارثون دی اغستون کی الذین کسان دی یرثون الفردوس جواب اخلی جنت الفردوس هم فیا خالدون او دیو پاغی کامی شئی داول بابو دو ممنان و صفتنا و اعمال صالحا نظویم باب شورو کئی دول سمنا اوغی که عقلی دلیلنا رد شرک فی البرکات دا بیانی بیا دلیل دری دلائل و ذکر کئی اول دلیل اغسی جسن سورہ حج کی ذکر شو دے انسان دا پیدائش وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ تُوِين یقیناً مونگ پیدا کردے انسان دا و خلاصی دا خٹنا سلالہ ستوی سلہ خیدو توی سلاله غیتوی چې اوسړي په دوالو لاسو دوالو منګولو کې خټاونی سي خټا او چې زور کې دې ګرتونو کې راوځي دا چان شو کنه ان چې کانې پکې نه وي شګه پکې نه وي هیڅ صفا خټي نغې ته سلاله وي اللہ وی چه انسان ما آدم علیہ السلام ما دا سی خٹ نا جوڑ کرے دی چاگی که کان نو شگا پاکی نو بوس پاکی نو صفا خٹا وا سلالت من دا خود آغا بدنو کنا بیا رستو دا اولاد طریقه بدل شوا سم جعلنا و نطفتن بیا اگر زومن دلرا نطفان چه ده کل پیدا کی گی داغی رنبه حالت سی حالت اولا نطفه فی قرار مکین پاغذ ایکی چی اللہ و لپاغی که وخور کئی اساریه چه مخی ذکر شکر نخوا سمن نقر فی الارحام الاجل مسمن دنا ثم خلقنا النطفه علقه بیا جوړ کړه مونږه د نطفه نه علقه فخلقنا العلقه مضغه بیا جوړ کړه مونږه د علقې نه جام شوی ویني نه یو ټوکر زغخې فخلقنا المضغه عظاما پس جوړ کړه مونږه داغه ټوکرې زغخې نه اډوکې فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا بیا واغستو مونگ اغیردو کی تاغوخان سمان شعناو خلقاً آخر بیا هم دلرا جوڑ کن فبل قسم پیدائش کی فبل قسم شکل کی نگورا شپک حالتو نشو ددو اول حالت نطفتاً دریم حالت علقه دریم حالت مزغه سلورم حالت عظاما پنځم حالت کسون العظام لحما شپغم حالت انشانا او خلقا اخر چې صاحب کې راغې دته خلقا اخر وې ها او نور کې داسې نو ویلي زکری دی او بل نظمره جدا نو لکه دای چې تنه جدا دی ولی زکه زکه الله ساوا چاو نمخ کې اورې ذل نو کول اوس کوي مخ کې لذل نو کول اوس کوي مخ کې په ذل نو کول اوس کوي مخ کې حرکت نو کو اوس حرکت کوي رضا دا غې ټول دغې نه جدا شي کنه خلقا اخر بل پکې دا معلومات شو چې خلق په معنا د جوړولو سره راضي غواړي ها څنګه په معنا د پیدا کولو سره راضي وګور دلته کې د پیدا کولو معنا نشته ځکه چې نطفه شو نو پیدا شو کنه دا غینه علاقه جوړ کړه علاقه نه مزغه جوړ کړه د مزغه نه عظام جوړ کړه دیرستو خلقنا خلقنا خلقنا ته جوړول معنا وکو ها پیدا کول نه کو بل صوت نه پیدا کی واشه په شکل بدلیږي صورت یې بدلیږي کله چې انسان یې جوړ کړه او روح یې پکې واچو سناشنا شیطن جوش نالاوی فتبارک اللہ احسن الخالقین سمرا برکت والد اللہ خیستاز جوڑ انکونا دا سی شیئے جوڑ کو دا کمالاتو ڈک دے چاگوز کو دنیا کی سس سیدو نا جوڑی سس کارو نا کئی بس اللہ دا سی انسان جوڑ کا ہاں دا دا اللہ دیر لوی برکات تی خوا جوڑی ہے خوکو پیدا ہے خوکو فاللہوی گوار دنیا کی وزن دلتا کی کلکینا فیدو بیوم او بیابا نظمنا سمینکم بعد ذالک لمیتون بیابا تاسو انسانانو پس دا دی پیدایش نخام خام رہے سمینکم یوم القیامت تبعسون بیا بتاسو انسانانو د قیامت پر ورځ بیا ژوند وکړي شه تاسو ته خدري منزل دي منا خلقناکم وفیا نعیدکم ومنا نخرجکم تارة اخرى فیها تحیون وفیها تموتون ومنا تخرجون تراول دا درې حالت دي کنه ها برکت دي ته وي چې الله یو پلا پیدا کی نبل پلا پنا کی دوارا کار کی اولوی چه پیدا میکنو توی بیا بمری دا یو دلیل عقلی ذکر شده انسان دا نفسنا دویم ولقد خلقنا فوقکم سبع طرائق یقیناً من پیدا کری دی استاسو دا پاسا و اسماننا چلاری دی دا ملائکو طرق الملائکتی لاری دی کنا وما كنا عن الخلق غافلين الله وینیم موږ د خپل مخلوق نه غافلونه خبره کبر اسمانونو کې دی کک تزمکو کې دی الله وی څنګه چې پیدا کوم نو دغه سي ساتم دغه سي خبر اخلم کنه زمانه رکیږي نه دې کې ځوال خبره وکړه ها چې مرګ پیدایشه مشته نو مرګ مشتان بیا ژوندونه مشتان ثم انکم یوم القیامت تبعثون یو کنا چې هغه اصلي ژوند دی دا یاد کو وانزلنا من السماء ماء دریم دلیل الله یزورون د اسمان نو په بقدرین پاندازي سره پاندیز سمانا اند کلن چی اللہ دنیا پیدا کری دا او باران وری هر کال نو پاغا اندازه چی بل کالی پاغا اندازه چی مخ کی کلو زیادتی با کنی رازی گواری خوا هر کال اقوم رو برازی چی سنگا پروس کال راغلی سنگا بل کال راغلی نو دا زانده خبر چی خلق نی خبر ویر سر کال دیر غٹ باران شو څوک اړ ډېرې درنې وبو واري دي وای دا هر کال دغه سي حضوري چې کله په تا باندې وریږي او کله په بل ځای وریږي نور پرخ پکې نه وي ولي بقدرن په طول باندې په طول فاس کنا فی الارض مونږه ټینګي کو پزمکه کې دنن چې بیا خلقې ذ ضرورت لپاره وباسي کویان کني بورین ګونه کوي ټیوبلې لګي دا ول الله یې ساری کړی کنا من الانهار والآبار والعيون نهرون دي کویان دي چینی دي قرطبی دا دیٹنگ کړی دي وسوی پنا کولم شما وان علی ذهاب به لقادرون مونږه د دې په بوتلو باندې هم قدرت والیو چروکی کو کتا سو کو یک نه کارس کوي خوب بنئی دیر زینو کشتا دا سوینو خواه اللہی پیدا کولم کولشم پنا کولم کولشم فانشعنا لکم بی جنات من نخیل اللہی منگا پیدا کوستا سو دا فیدی دا پارا پدیو بوبان دی باغونا دا کجورو و اعناب او دا انگورو لکم فیا فواکه کثیرتن ساسو ده پارا پا دی که میوی دی دیره ومنها تاکلون او ده دینا تاسو خوراک کوئی و شجرتن تخرج من تور سیناء اداسی یوونا می پیدا کلی ده ناشنا چه روزی ده کوی تور سپین ارزه که نیوی نو ده کوی تور که پیدا کی تنبو تو بدونیم چ زرغونی کی زمکه نه نه تیل وسره بس خو زمکه نه راوزینو تیل ور سره ښه داسې ډکا کړی دا وصبغل للآکلین او دا دغه خلق د پاره سالنم دې د خوراک ځکه نبی صلی الله علیه وسلم ویلو د زیتون په باره کې چې جعل الله هذه شجره المبارکه ادمن د سالن پیدا کړی دی هغه سدي هو زيتون هغه د دې تیل دی کنه نو بیا وی چې ادهینو کلو ها ودهینو بها خورای اوزان پیوم غړوي په نام شجره مبارکتن د لري برکتیونه نه ده کلو کلو زیتا ودعینو بها فانه من شجره مبارکتن دا خصوصی نعمت ده الله بل دلیل وان لکم فی الانعام العبره او بیشکا ستاسو دا پارا پا دی سارو کے دیر لوے عبرت تی او دیر لوے دلیل دے دا اللہ پا وحدانیت نسقیکم مما فی بطونها اللہ امونگا سکو پتا سبان دے باز اغا چی دی پا گیڑو کی دی چی اغا پی دی صورت نحل کی تیر شویو کنا ولکم فی آمنا فیو کثیرتن تاو دا پارا پا دی که نور دیر فیدی دیم سمرا کارونا پکوین سمرا سیزونا تینا جوڑوین داغی دا ویختونا داغی دا وڑینا داغی دا سرمنونا سمرا سیزونا جوڑی گی داکو ومنا تاکلون او داغی نا خوراکم کوین تاسو سمرا سمرا درواز علالی گی ادا وقی خوریشی ومنا تاکلون اکل عام دے چلاله کې وخی اخری نظام اکل دے او دام دے چکار کسب پیو کی زمیداری پیو کی یوی پیو کی ارٹ پیو گرزیں نور مزدوری پیو کی پیسی پیو گٹیں دام داگی خوراک شکن بحر محیطوی المراد بالاکل حقیقتا خوراک دغسی سمرخ او قیلا چاویلی چې دې دا مطلب دې لکه پلان خلقوي عربو چې فلان یاکلو من حرفت یده پلانې خپل لاس مزدوري خوري لاس مزدوري څنګه خوري یعنی التي يحصل منها رزقه د لاس نو رزق حاصلي کنا دغه سې دې سارونه خلق ته سمره رزق حاصلېږي سمره پیسې حاصلېږي په یو یو وخ باندې خلق دروازې سمره ګټه کوي په یو یو خر باندې دا د ملک د اګیلنې پیوړی یو وعليها وعلى الفلك تحملون په دې سارو باندې هم په وچه ځمکه او په کشتو باندې هم په لمده کې او په دریابونو کې تحملون ستاسو د سوارلین تنظیم کول شي دا دویم باب عقلی دلائل او باقی کې برکات چې الله وي دریم باب شروع کړي هغه کې نقلی د انبیاءونه سبا تفصیل ذکر کړي د نوح علی السلام انور به اجمالاً ولقد ارسلنا نوحا الى قومه یقیناً لگلی امونو علیہ السلام قل قوم تا وقالی یا قوم عبداللہ ویوی چیز ما قوم اللہ یو گنے ما لکم من الہ غیرو نشتا کنا نشتا ستاو دپارا اس حاجت روا بغیر ددنا افلا تتقون نگورا شرک کوئی دخلینا نیاری گئے اتو شرکونا فلا تتقونا فقال الملأ الذين كفروا من قومهم دا ارزه کینی غلاړخه دا مشران او سرداران او مالداران او دا سرمایدار او یې سرداران او مشران او کسانو چې کفر کړو په قوم د ذکیم خلق ته وی ما هذا الا بشر مثلكم نذ ذا نوح علیہ السلام مگر بندا ستاسو پشان ستاسو د سفر اخشتي او دیم بندا د همګم بنديان نو چې ځان ته پیغمبر وای نو مطلب یې څه دی یرید ان یتفضل علیکم د اراده لري او دا غواړي چې ځانو چت کی پتا سو ځانو چت یې ها ولو شاء الله لانزل ملائکتا کله الله دا خو خوي چې مونږ ته پیغمبر را لېګیم نو ملائک به را لېګلیو ملائک کم دي مونږ باندې نه منو بل ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین مونږ خو ندی اورېدلې دا خبره چې دا دې سوې په مشرانو لومبانو کې هغه چرته توحید نو مغستو اغی چرته د رسالت نو مغستو تا خو دې ځان خبرې کوي دا خو نوې خبرې کوي ښا ان هو الا رجل به جنۃ ندی دانو علی السلام مگر داس یو سړی چې دې روغ ندی دماغی توازن یې صحیح ندی ښا زبان دې لیوان توب دې فتربصوا به حتا حين نو یا خلقو انتظار کوئے دے بزر ختم شیم دلیوانوی دمر عمر نی خوا انتظار کوئے بس سوتوائے ما دے بزر ختم شی سریا وقت دا خبری وی غصر یار پیغمبر تا جی دا خبری وشی دا خود بنداو صلح خرابی خوا اگاو بیا تبلیغ سو کیو دعوت بسور کی دعو کرو نوح علیہ السلام اللہ تفریات کی قالا وی نوح علیہ السلام رب انصرنی اے رب آزم آمدتو کی بما کذبون فنور سنیم خفا خود دروغ جنی راتا ہوئے او نور دینو کی راغلو دروغ جنی کلما کارسی وی نظمہ پی سپروانو آ چی بشار دے او یاداس دے او خجدے وی چی دروغ جن دے چکم سړی دروغ جن شي نو خلق خبره نه مانی فاوحینا الیه نو الله ایمونگا وحی اکلانو علیہ السلام تان اسنع الفلکا چې بس کشته جوړوا او نور دعوت تاجت نشته ها جوړوا کشته بیړې به آیوننا زمونږه په حفاظت و وحینا او زمونږه په امر جبرئیل السلام و در سری اول چل ورزی نو کشته جوړه کا په دې طریقه باندې ها فیضا جا امرنا کل چراشی عذاب زمان علام بیدائی وفارت تنور تنور کی بو براوزی فسلک فیها اخی جواب دی کشتے کی من کلن دہر قسم جنسنا اگا جنسو دو چه انسان پکار رازی چه پدی جون کے دے انسان پکار رازی او دے ساتی نو دی اوخان ساتی دی غوان ساتی دی خر ساتی دی گڑی او بیزی ساتی دی او شرمخان نساتی اسی نجی دغاو خیجی بکر من کلین دهار جنس نا زوجین اسنینی جوڑا دو دو و اہلکا قل اہل مخیجوا استا اہل بطول نی گوری خواب إلا من سبق عليه القول منهم مگر هغه بنخي جاي چې مخکې شوی دی قول لعذاب پاغي باندې چې هغه ستازي دی او یو خزه موروزیه موروزیه کنعان او دا امور دا بنخي جاي یخذ چې په یو کورنه کې خلق ټول مسلمانان نه دا بسنګالي اب یاد پیغمبر کو رنے پنجپیریان وسخا پا دیوی مونگا لگیو یہ تا خدای دی پسود کا دا خبر کدی نوح علیہ السلام پو وقت کرو دا مخبید لوالو چیز پڑی رو سکو ما زمانی رو تساجت تے اللہ خدیر نواری فسی خلق واری رشتین خلق واری خواہ چې دا هغه په کورنۍ کې دوه تنه تنه جدا شو کنه نو بس دغه ار کور حال دینو اوس خو لا ډیر داسې دي چې ټول کور په مسله باندې متفقې او متحدې هډیر لوي نعمت ته کنه ها ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انو علی السلام ما سره خبرې نه کوي په حق دې ظالمانو کې د شفاعت وی چې دی او توی نوح علی السلام دا سی فکر من شو دا سی بره کاتو دا سی انسان دا سی شکنه نو حکم راغی چې شک مکوا انهم مغرقون دی با غرقولی شکنه بس شک لار پا مخبان فیضا ستویتان تو من معاکم کل چی برابر شوی تو او اغا سوک چی تا سر دی علی الفلکی پا دی کشتے باندی او طوفان ختم شو او هر څومره وخت چې کشته په وبو کې و فورس ختم شو فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين نو اوایا اوایا چې شکر دې الله استاد کمال صفاتو ندادي چې دشمنان غرق کې او بنیان خپل مرګري خپل عبادت بنديان خلاص کې باز دا ستاد کمال صفت تخا دوستان بچکول او دشمنان حلاکول الحمدللہ دا کمال صفتنا خاص دا اللہ دی دا کمال صفتنا صدی دشمنان حلاکول او دوستان بچکول چه مونگ دی بچکول دی قوم ظالمان نا دا سنوی چه توفان نا نا توفان خو اللہ وعدہ کردی وا آخو دور وقت نو و دا ظالمانو دیر وقتو نه نیم سو کالا سو وقت دیر اب یا دعاو کا فقر رب انزلنی منزلم مبارکن او آیا پا دعا کے چیز ماربا ما کز کی دیدم کتا او دا سزیتا ما کز کی چیز خیر و برکتی امنی پکی عزتی پکی او بغیر ستا دا وحدانیت نبکی بل خبر نئی وانت خیر المنزلین او یا اللہ دا با تمونگ لے ملمستیارا کہنو کنا ځکه چې شپږ میاشتې وګرځې دوباره شپږ میاشتې پس زموږه تراکوس شنوستا میلمانه یو کنه ته ډېر بهتر میلمستیا ورکوونکي نو دا واقعه تفصیلا ذکر کړه. نفی شرک فی البرکات منزلا مبارکاً ان فی ذلک لآیات یقیناً په دې واقعه د نوح علیہ السلام کې د الله ډیر قدرت ندیو ډیر صفات ندی وین کنا لمبتلین ا بهتر صفات پکې ده چې دا دې څوک نه وي چې په ما به امتحان ناراضي ولی به ناراضي الله یې مونږه امتحان کوو چې پیغمبران ته نخلاص نشو بل څوک به اخلاص شي یقینا یو مونږه امتحان کوونکی ازمیخ کوونکی په خلق باندې چې ښکارې کو الله تقوار څخه کار دي. ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرين بیا پس د نوح علیہ السلام نا پیدا کړو مونږه یو پیړې بل قوم عادیان فارسلنا فیهم رسولا منهم ورولیگم انگ پا دی که اوزی مشان پیغمبر دا دینا حود علیہ السلام پا دی مسلقا انا عبداللہ ما لکم من الہ غیرو چه خلقو اللہ یو گنے نشتے اس مددگار بغیر ددنا نشتے دا یو صفت دا الوحیت مالک د الله د پاره کوم ډیر وایو کنه چې صفاتونه د کمال خو دې نور کی و یو د سنشته چې یو صفات پکې صرف د کمال غیب دانی خالقی محیی ممیتی یو پکې نشته کنه من الہن الہ نکره ده من استغراق دې اپ سیاق د نفی کې واقع شوی ده د دې نور بلاغت نه نه دا ټول الله رب العزت توحید سر راجمه کوي ځکه د قران موضوع دا ده افلا تتقون بیا تا خبره کوي څنګه نوح علی السلام کړه یا خلق تاسو شرک کوین د خدای نه یریږي. وقال الملأ من قومه نو یې معتبر او سرداران او په قوم د هود علی السلام کې هغه کسان چې کفر کړو وکذبوا بلقاء الاخره ودرو جن کړي ملاقات د قیامت واترفناهم فی الحیات الدنیا ام ولا خوشالی ور کړي وا په ژوند دنیا کې نه الله چې توله خوشالی ور کنده هغه نو سمکار کیږي بیا هغه نو بیا کوم ده سمکار کی بیا سوکراتین ګولی شي د اصل علت ته ها اترفناهم وسعنا علیهم فی الحیات په حیات دنیا د دنیا سامانونه مالونه او دولتونه مول ورکړي ناغي سوې په جواب کې ما هاذا الا بشر مثلکم نذ داوود علی السلام مگر بنداس تاسو په شان سفر اخنشتنو څنګه یاکل مما تاکلون منه دې خوراک پیدا غنا چې تاسو ته نه خوراکو کې مما معنا سدا د جنس نه ها دا نه چې د دین او پاتشونو هغه بخوړه نه نه مما دا د جنس نه چې تاسو غنم ورپشي او کجوري او دا سدونه خوراکونه او باجره تاسو مخره دیم پوری وای شرب مما تشربون او سکل کی دا غیو بونا چی تاسو تنس کہیں ولین اتواتم بشرم مثلکم زورن کی خاخ پلو کشرانو تا کتاسو تابداری اکڑا دیو باندہ چستاسو پشان دے انکم ازل خاسرون تاسو پا دی وقت دیر بے غیرت ہے کسوک دپا سلال نو خیر بینی بارے خا تاسو پا باندہ پسی دے ولی تاسو دن پس باندے کم یہی انکم اذا لخاسرون بل معنا دا ده خاسرین خو یو د دنیا خاسر دي او دنیا خاسر خدا شو چغي وته وي د دین خاسر ها وی بتر کی دین الابای تاسو به مشرانو دین پرې ده او تفتنون بی انواع البلایا که ده پسیش وی نو ده دنیا مصیبتونا غمونا مرضونا بدر باندی راش وی دا خو بی برکت انسان ده تو وزم رو یا رولو خلق وسوی که نخام وسوی چه گور تاسو نگور داده سوی ایعیدو کم گور ده وعده که تاسو سره انکم اذا متتم وکنتم ترابا وعظاما چتا سوچ کلم لشه او خاور شه اډو کی شه انکم مخرجون وی بیا بجون دی کول شه بیا برا استل شه های ها تا های ها تا یرو اذا سی وخت پات شو هغه مشران خو چې دا خبره وانه ورې دی توبه خدای ته دا سی په دې ظالمان دا حق خبری بد لگی خواه دیر لری دا عقلنا دیر لری دا عقلنا اگا خبره چی تاو سر وعده کولیشیم انهی اللہ حیاتنا الدنیا نده جون مگر دا جون دا دنیا دی بیاس نشتا بس نموتو و نحیا اشکال لی پکی چی مخ کیوی جون دقا دا دنیا دی اور پسیوی نموتو و نحیا مروبا بیا با جواندی کی گون تا خوما نلا پاس اشکال دازی چارو حل نکی خواب خونا جواب دادی چه دهریانو خبر کئی کنا دهریان دی کنا بس وی مرو جواندی کی گو امرو نور سا نشتا پلا نشتا سو دا دنیا دا سوک پیدا کی گی سوک پنا کی گی باس دا سو کوئی کلام کې قلب دے نحیا و نموتو پیدا کیگو امرو خوا او دقا خبر ازکر ندا چگنی نموتو و نحیا دا چی آو مروربا نو بیا با جواندی کیگو ندا رستو چی وی وما نحنو بی مبعوثین دلتا و سرزین لگی نو خوا ندا چرین نا چیگی گنی مر بیا باعث مانو نیمان نیمان نوی مونگا بیا جون ذکری شوی اینو ویلا رجلن افترا علی اللہ کذبن نده دا پیغمبر مگر یو سلی دی چی جول کلی دی پا اللہ بانی درو وما نحن لہو بمؤمنین مون خود دی یو وخ برا ام نمانو تاچی سوک پتیر زور کی راشی کنا وی تم مراوی تو دو خبری وی دی یو وخ برا ام نمانو توبہ پیغمبران ته دا ویلو نو تو دا ویدلنه الله خبر ده ها قال او هود علیہ السلام رب انصرنی بما کذبون ای زما رب ما سره امداد کی زی دروغ جن کلم وی افترا علی الله کذبا قال او الا بجواب کی عما قلیل لغو احفظ لغ صبر وک عما قلیل لغو احفظ لا یصبحن نادمین او بگر زیخ پیمانا پا دیخ پلو خبرو خو فیدا خو با نکی کنا نکی گی پیمانتیا خو علا فیدا کئی چتا تا وقی کنا خوا اچی را گیر شنو آگا وقی غارسوخ پیمانا شوی خوا دا قلیلن یا صفت دا وقت تے لگ وقت پس او یا صفت دا عذاب دے مانا اما قلیلن د لګون دی عذاب نه پس وګوري او بغرضی پیمانه الله دې زور لګا نه غواړي خو یو دپکه په کومه یو پوکه په کومه فغزتو مسیحت بالحق اون ول دی لرا یو چغي پرشتيان بالحق ولي وي زکه دې ته چتا پیغمبر وویلو چه اللہ و تاسو پچغا حلاکی خواه آو انتظار کوئے نو چه اسے بچه تا گیدر روڑا کلا نو دیب اوی لکا چه غای وحلتو چه تا خرب آوازو کنو دیب اوبے خاندل کنا ویدا چه غا بوانو اللہ وی اغا دانا دا اغا بالحق دا آچه راشی تاسو بیا نو دکا بدی که اختلاف دے چه نمی خونا دے اغسطے نو سو کوئی حود علیہ السلام پوچی دیتا او گوری چی فاغذتو مصویحتنو ایدا صالح علیہ السلام ذکر اما عادن فا احلکو بریحن سور سورن عادیان خو په طوفان هلاک شو و اما سمودو سمودیان چونو اغی پچغا هلاک شو خوا. نو دین معلومی چه صالح علیہ السلام قوم دی اونی ولدی لرا یو چغی خو پرشتیا چغا واز خر واز نو دگی در واز نو فجعلنا هم غسان اومی گرزول کچرا غسان خل پل کندخلی عرص بکیو خواه فبعد القوم الظالمین علاقت سے دفارد قوم ظالمان دی للو ازمکت پاکشوا سمان شانا من بعدیم قرونا آخرین بیان پیدا کری پست دینا پیڑے نوری دیر اللہ تمعلومی خواه فلاس داد اللہ وی خواه ما تسبق من امت اجلها نمخ کی کیگی امت تخپل نیٹینا من امت فاعل لے اگر که نحویان خفدی چیرا مونگا ملامت اکلو مونگا ویلیو چی کل فاعل مرفوع نو نو اتوائی کن استاز ریکارڈ مات کو ارسنگ رازی مرفوع مرازی ہاں دورا چی که مرفوع لفظن نی نو محلن خوبی کن خیر دخوا من راغل دی ندی مخکشی وی امتو اجلا دخپل نیٹی ناو ما استاخرون او نچه روستو کیگی سم مارسلنا رسولنا تترا بیام راولی گل پیغمبران پی در پی لگاتار ورج سمر پیغمبران راولی دنیا تا دا چی دی سکانو مکانو آوری دو دیوی وی دمونگا پیغمبر پا کیوم دیکن سوکو گورو نانک آوری دو الکه هغه پکې کوم دی وی دې تترا کې دی کنه تترا ولې داسې خلکو چې جان په جندو چې بس ډیر خلک دي نه هغه با پکې ګورو نانک په کوم ځای ګورو نانک پیغمبري اچھا وی زمونږه ابو ته مت وته وي هغه زمونږه هغه پکې ها اګو تم بده دا ناشنا خلک تر شي پوچاري چا ځان وی چې زموږ لامشر گمراه وخا ته پیغمبران یې کته نه را کوزي بیا ولي ګل مونږه پیغمبران لګاتار الله تفصيل ذکر نه کوي چې الله مقصد د مسلې سره دی ا مسله بیانې هغه دا وګوره کلمہ جا امه رسولها هر وخت کې چې راغلی یو امت ته پیغمبر داږي کذبوهم دلو جن یک فاتبعنا بعضهم بعضا ولقول منغا بعضی په بعضو پسې په عذاب کې وجعلنا احاديث او غرذل خلق د پاره تاریخ او یا رشايات روح خو خلق ته غټ غټ کتابونه ولیکل خا الویلی کتابونه ولیکل اتاریخونه ولیکل چې د ابن خلدون دیو دا طبقات ته وی لیکل تشی خبرې پاتې شوې ښا او خلق ماسکوتن یو بل ته وی دا کیسه پاتې شوې احادیث فبعد لقوم لا یؤمنون هلاکت یا قوم لا چی ایمان نراوړي ثم ارسلنا موسی واخا او هارون دا دی ډیروست راغلی ښا دا ډیروست راغلی بیا راولېګم موسی علیہ السلام او ورور د هارون علیہ السلام په خپل معجزو سره او په یو دلیل ښکارا او یا وسلطان مبین هغه روبو چې موسی علیہ السلام له عمر کړو فرعون ته دا غډلې تاول ښکارو ته فاستكبروا لوی وکړه ټول وخته عجزی په چا کې نشته چې قران ته بار بار سبق خي چې خلقکم من ترابن یا خلق دی خاور تاو گوره ندین پیدای تاس دا لوی سنگا کوئی امکو نپوی گو پس تکبرو شرکا لوی یو شده خواه تا رو را خور دی وکانو قوما عالین او دا یو قوم وچت پا خپل خیال کی گوره عالین اسے نو حقیقت کے نفس الامر کی نا پا خپل خیال کی پل خیال کی عرصر ازان توچت ہوئی خواه کدا دې هغه جمعدار راشي او کډر پاکی کله غنه تپوسو ته او ایمونګه مونږه چې کوم خدمت کو دا بل څوک نشي کوله یا خدای ته فقالو نو فرعون یانو انؤمنو لبشرین مثلنا ولی مونږ ایمان راوړو دغه دوه تنو د پاره چې زمونږ په شان بنديان دي وغه حدکه وقامهما لنا عابدون او قوم یې زمونږه سپلې پالش کوي دې د زور تکبر دی ته وي ښا چې هغه بنده تدا سګوري چړو انسانو تنخ کار پی بنی اسرائیل ټول زمونږ خدمت کوي زمونږ بیګار کوي امون با پا دیبان دی ایمان راولو دا دا اللہ امتحان دی خوا دا اللہ دا سکی خوا دا اللہ دا سکی چه دا اگا چانوالا پیغمبر جوڑی چه اگا دا اگی پا نظر که دیر سپکو او دیر ناقصو او دیر مددرکار معلومی او گر دامنو نشویلی چکه معزز سره ولر علی ګل یو ناغي ومنلو نه الله تعالی علم دی په هیڅ طریقې سره فکذبوهما ځواله دروغ جن کړل موسی علیہ السلام هارون علیہ السلام فکانو من المولکین نشو دا قومونو نه چې هلاک شوی غیم په کشمار شو تا ولقد اتینا موسی الکتاب لعلهم يهتدون یقینا مور کړی موسی علیہ السلام ته کتاب بیا رستو د فرعون د علاقت نام د دې لپاره چې دا خلق لار ومومیم بنی اسرائیل یادې وجعلنا ابن مریم و امه آیه و آویناهما الی ربوۃ ذات قرار و معین وګرځو مونږه زوی د مریم عیسی علیہ السلام او مور د دوم یو نخا د خپل قدرت دیتا یو آیتانوی خواه ذکر خود عیسیٰ علیہ السلام پیدایش بی پلارا دا یو آیت تکن و آوے ناو مامون زیور کرو دی دوارو تایرا رب وطن یو اچت زمکی تا چی دنور زمکو بنسبت سر اچتا و ذات قرار و معین دا سی زمکو چی دا سکون زیو او دوبو چی مریم کی ذکر شو فاجا اهل مخاز الى جزء النخله چې پوښو په ځان نوراله دا سی او زه چې کجوره وا پکې او بووی پکې نو تل عیسی علی السلام پیدا شي کنه قرآن او تر بووی لیدي مونږ د انشویل چې مصر یادی کبل زې یادی خو زما کې نوچت زې او ها یا ایوها الرسول سلورم باب او نفی شرک فعلی اول او بیا دلائل اے پیغمبرانو طولو تا اللہ خطاب کرده کلو منت و ایبات خوراک کوئے صفا و سترہ حلال دا مخ کی ضروری دا او بیا عمل کوئے نیکم دا مخ کی کڑا ځکه چې خوراک پاک نه وي عمل بس قبول شي دا ډیره ضروری خبره ده ځکه پیغمبرانو باندې د خلکو زکاتونه او خیراتونه بند کنه ها هغه کوم داږي د پاره صفایینو نه بند کړ په ها چې صفا خوراک کوي عمل په دې سره قبليږي ها دا ټول پیغمبران سمانا ټول کوم ځای را جمع کړیو نه هر یو ته وی په لوخ کې هر یو ته وی نو را کرا جمع کړی چې ټول ته می دا وسویلې ښا انی بما تعملون علیم بشک زو استاد په عمل باندې خپویګم وین هذه امتکم امته واحده څنګه انبیا کی ویلو دا پیغمبران چې ذکر شو دا ستاسو دین دے دین یو دینو یو توحیدو اغسو وانا ربکم فتقون چیز ستاسو ربی ما زمانو یری گئے حلتے فعبدون ویلیو حلتے فتقون وی ولی عبادت اغیتوی چی تقوائی پاکی کنخا قطعدوی دینکم واحدن ربکم واحدن عقیده یودا و شریعت مختلفتن شریعت مختلف دی بخوا منذون یوم را اس بلشان دی بخوا هر عمل کی فرق روجو کی و حدود و قصاص کی اگه تا شریعت وی اگه اختلاف رحمت تی زګه چې الله وګوري چې دا خلکو کمزور دي دی خدا سي نشي کولی نو آسان نه کی موسی عليه السلام باندې نبی عليه السلام ته چې تلال شستا امت کمزور دي بني اسرائيل نه دي کړی نو تا امت به سو نو چې یو دینو او یو عقیده وان نو دا اختلاف پکې ولې جوړ شو فتقد تعو امرهم بینهم زبران ټوکړي ټوکړي کو دي خلکو هغه دین خپل په خپل مینځ کې ټوکړي ټوکړي کاټي یو زبورا څومره ته نه جوړ شو څومره فرقې څومره جماعتونه څومره حسن بصري وي قطعوا كتاب الله قطعن وحرفوا مدارک وي چا ودامه نه کړی تلاغ کتابی تحریف کو زاننے پاکی لکھو لکڑنو دین ٹکڑے کو کنا نور ستوئی کہ قرآن کی لفظی تحریف نشی کولی نو معنوی خو پاکی کڑے دے او زان لے تی دلیلو نا دا شرک دا پار رئیستلی دی دا زبورا دی گورا کل حزبیم بمال دیم فریحون ہر ایو ڈالا پاغ دین باندی چد دی خواخ دی نو خوشحال دیم تو گورو تا پی ما لدیم گوری وی تو بخ دیم لدی ستوی چیز دا دی لد نصراوتی دی کنا ان پا آگئی خوش آل دی علیکا دین اگئی چی بی ما لدیمی کنا آگئی چی من عند اللہ ننا دی چی ازان سجور کلو پا آگئی خوش آل دی چی دا دمون جماعت تی دا دمون منشور دی دا دمون دستور دی او چی سوک رازی ننم دی لکی اپارم دې ډکې بمالذین فرحون ها اچې د دې مسلک نه خلاف د دې جماعت نه خلاف هغه پس نه منز کیږي نه دا غو عمل قبليږي نه دا غو دعوت دې نه دا غو jihad دې اس نشته دا اوس داسې نه دي چې دا انور خو پرې کته وي چې بدعتيان دي نو چې دا څومره موحدین په دې عمل کې دي نو چې تا ځان لړل جوړ کړی نن ته پاري پسې مونږه یا ته دا غي درس تکې نه هغه خدا بنیتی نه کوي کنه نو دا ولي بمال ذیم فرحون چې ته وای چې نه زمونږ مرګري نه به زمونږ فزرهم الله پیغمبر ته وي پرې دا پی غمرتیم پا دیخ پلا مستی کی دا خو مستی دا حتی حین تری وقت پوری دا گو روز تم رازی خوا دا دلتا ذکر شو فتقطعو یوا او کل حزب دوا او فزرون پی غمرتیم دری او با پورا کئی خوا دا دا مجرمان واغا کومین کې د مؤمنانو وو صفاتونه نور خي چې سوار لسیخه وو مخ کې بیان شو کنه دا ودل ته نور خي درست نه شو ری کی دا هغه مجرمان دي ګوره آیا سبونا آیا ګمان کې دا باطل پرستم انما نمدهم به چې به شک هغه شی چې ما دي مضبوط کړی دي په هغه سره په دنیا کې هغه څه شی دی من مال و بنین مال دے زامن دی ادی پی ڈیر خوشا لگی نو دا دی سگو مان دے نو سارے علم پی الخیرات چی دا ما دی لا تلوار اکڑا پا نعمتنو کے و برکتنو کے او پا خپل رحمتنو فضل او احساننو کے گورا دنیا پرستو دا گو مان دے خواه چې دې مال او اولاد ته وګوري کنه ویزا دا اللہ فضل لے پا مونگ باندے دے پا مونگا رحم دے زمون نرزا دے کنا اللہ وی دا غستا گمان دے ایحسبونا دا غستا گمان دے زمان نی خبر چیز سویما بل لا شعرون اللہ دا وی خوا اللہ وی پو انشو خوا شعور پا کنشتا دے پا دی پو انشو چی دا خدا اللہ ازمیخ دے پا مونگا امتحان دے اډیر پکې دا سراګیر شوخه بل لا شعورون نپويږي ښا تا ګمانه غلط ته ښا تمام ان الذين بشكا مؤمنان هم من خشيه ربهم مشفقون چاري ذهبت تخپل ربنا په يره کې دي اول صفات خدایي ده تکبر نشته يره ذم الذين كسان ديهم بايات ربهم يؤمنون چپایتونو د خپل رب باندې یقین کې ایمان راوړي والذین هم بربهم لا یشرکون هغه کسان دي چې د خپل رب سره شرک نه کوي سلورم والذین کسان یؤتون ما آتوا چې ویکړو اعمال صالحه هغه چې ویکړو ډیر ځان وکړو وقلوبهم وجلتن خذلونه په یره کې دي ګور ولی انهم الى ربهم راجعون فدې چې دی بخپل رب ته واپس کیږي نو یریږي ډېر چې دا ذکر شوی ان حضرت عائشه تاسو کو نبی له سلام نه چې دا هغه خلق دی چې یسرقون و یزنون ولا یسلون نبی له سلام وی یا بنت صدیق یا یا صدیق لور دا ندی هو الرجل یصلی و یصوم و یتصدق و یخاف الله یتقبل منه دا هغه څوک دی چې منځنوم کوي روزی هم نسی خیراتونوم کوي او بیا هم یریږي چې اسنه چې الله را ل واپس کیم او کس غلطی پکې کنه دا معنا دا وجلتن قلوبهم انهم الى ربهم راجعون دا ذکر شو اوصاف د مؤمنان اولئک دا کسان دي یسارعون فی الخيرات چې دی ډیر مخ کی دي او ډیر تلوار کوونکی دي په عبادتو کې او په طاعاتو کې وهم لا سابقون او دی دي عبادتو دا دار چانه مخ کی کیږي یسارعون او نو دین فقها معلومی یا با سیئا با غلطی خو چوی منزون پا اول وقت کی پکار دی چه اکڑیشی ولی قرآن وی چه هم لها سابقون او سارعون پی الخیرات سیئی دا بس پا اول وقت کی خود نبی علیہ السلام تا جبریل پا دوار وقت نو کی کڑی دی او غو تدا ندی ویلی چه دا وقت اولا شو دا بل غیر اولا شو ملکی دیو طویلی چو الوقت ما بین حازین استاد امت وقت پمیند دی دوارو کی دی خواب ولا نکلف نفسن اللہ امونگا تکلیف نورکو یو تن لرم اللہ اسعام اگر مناسب توان او طاقت داو عباداتو کی اللہ سمراس انتیا کردی دی خواب ہر عمل کی ولدینا کتاب ینطق بالحقیم الله مون سره یو کتاب شته دي عمل نامه چې بیان وکړي رښتیا رښتیا و هم لا ظلمون دي سره و ظلم نشي کېدې نو ګوره صاحبونه کومه کې بیان کړیو کنه ناغه صدا دي بل قلوبهم فی غمرۃ من هذا بلکې ظلمنا ذی ظالمانو پډیر لوی مسته کې دي د دې آخرت نه او د دې قیامت نه نمانی کنا ها فی غمرتن فی فزرهم فی غمرتن حتی حین ولهم اعمال من دون ذالک دزید پار نور عمل ندی بغیر د شرک نا هم لا عاملون چی پریزیه چتا او داوی باقیات الصالحات تی خا هم لا عاملون اعمال من دون ذالک هم لا عاملون هغه الله ته پتر چې هغه لکه معاملونه دي ولکه نوم غستل به خنونو ځکه قران ذکر نکړه کنه انسان به پډیر ملامت کیدنو از جمعات لایق بنونو ځکه وی چې اعمال من دون زای کده دي نور خبر شو حتا تر دې پوری عملونه کول هم لا عاملون سره لګی ښا نه بس کول توبه نیستا تر دې پوری چومنی ول مترفیهم د دې غسرداران او مشران او سرکشان په عذاب سره ځام یجرون نو دغه وخت کې بیا رولی والی چغی والی نو آوازو شو لا تجرو لیاما چغی موهنن انکم انا لا تنصرون تاو سمت لبدی چمو چغوون سوک برا منڈا کی نو تازو بزمان اخلاص کی نا تاسو یقینن زمونگنا نشه اخلاص دی لا تنصرون تاسو لمدد نشی یو دامانا یا لا تنصرون بی توبتی خلاصی هم نشتا کتوبیو باسه کار سکوه خواه اس وجه گورا خواه وجه گورا او اگر سورة حج آخری آیات چیزاتو تلا علیم آیتنا بینات تعرفو فی وجوه الذین کفروا المنکر چی آیاتنا پی لستیشنو پلسی دبا دا ازدلتوی خواه قیامت کی وطالاوی قد کانت آیاتی تتلا علیکم یقینن و زمونږ آیاتنا چې لوستل شو پتا سو باندې فکنتم علی اعقابکم تنکسون نوې تاسو په خپل پوند باندې اوریدونکې تدا سلبز یذ حق نه دا کیږي دلته په جمعات کې چې اعقابکم تنکسون ښا دا په خاچې په وی دا رندې خلقو غډولې په دې اوجرو کې چې تماکو به ګران خرڅ شو نور رنده به راوستي او ارش پبا په کلو کې مجلس جوړو ها دمه بغړې دا او بازارې به وسره هیر اخلا دا بوکراج دا دا پلانې دا نو چې هغه بغړې ز کولو نیو چل به کاو دی پوندل وسو چورلک ورکنو پرستو ولاړه په مخ نو اللہ دی پوری خان دی چه دمانی ہے چه دا سی چرلکو مخوڑو حلا اقابکم تنکسونا مستقبرین مستقبرین دی کنا خوا کم دیتا ہے اور اصول خبر خوا دینا پل باب نشتر پا صرف کیوں استفعال دی خوا بیہی سامرن دا قرآن نوم کسی جوڑی کڑی وی آو قران نه کسی جوړی کړی سامران چا پکې ویلکه زما خدا سورته بقره خو خدا وغه پکې ډیر ده اچھا به ویلکه ان کبوت ناخلی یا خدای توبه سامران قران پوره کسی جوړی کړی وی تهجرون او پری خودن کې وی د الله کتاب لران تهجرون کتاب الله افلم يدبر القول وجاسل دا یو دغه چې آیاتونه ولوستې شو دی ولوي کوله زمونږه ساجت دی مونږ ویلې دي زمونږه استاد نشته دا وی الله وی سوچ دې نه دې کړې ها ویلې دې خود ذکرې دې نه دې دا سټیرو خلق ویلې دې خود ذکرې نه دې کړه آیا دې سوچ نه کوي دا الله په کلام کې دغه وجه وینو دام کې دیشي ام جاء اهم ما لم ياتي اباءهم الاولين يا زکه نه مني چراغ دي تاغه بيان اغه قران اغه دعوت چې نه راغلي مشران ولوم بنو تا چې دي ويدا هو مونږ نه دي اوري دي يا ام لم يعرفوا رسولهم يا بزيد خپل پیغمبر نه پیجنينو چې دې کوم ځای نه راغلي فهم لهم منکرون نزی زکر آغن انکار کئیم او قرطبی ہوئی چه خیپی جنی ولی بل یعرفون صدقه و نصبه ولی اشرفهم نصبا و اعظمهم امانتا و ارجحهم عقلا خی پی جنی خوا چه نصبیم زمونگ نوچت تیم امانت گرم دی زمونگ نزیات عقل مندم دی زمونگ نزیات او سفیان وی وی بلا قد عرفوه خی پی جن دلیو ولیکنهم حسدوه حسد کی و سر پیدا سوک دی ام یقولون یا دعوائی نپی جنی پیغمبر قبلون ذکر دن انکار کی او یا دعوائی بھی جنن چیز پور لیوان توب دیکھو رکھا بل جاہم بالحق نا دا سوک چی حق بیانی نو آغت دا نم غستیشی راغلے دیتا پا حق سرا پا قرآن سرا پا توحید سرا او اکثر دا خلق دا سی دی چیز حق نابد گنن کی دی حق بس نمانی نفع القرآن والتوحید حسدن وبغیاً وتقلیداً قرطبی ہوئی ولو اتبع الحق وهم هم دی داوی چدا مونگ سوائی نو دا حق دی چدا مونگ سکو نو دا حق دی نو اللہوی چدا تسکین اوز دا تووی ما چی دنیا روانے تا خسم نکی نیروانے کہہ کنا مشرکان روانکاری ډیر روانکاری دي صاحب الله وی کو چر حق تابع شي د دې د خواهشاتو او چې دا موږ سکو نو دا حق دی الکه ته سکه ورسونه کې میلادونه کې او درگاونو کې پروګرامونه کې شب برات شب معراج احواهم کدا حق شي کدا تاسو دا حق نمراد یا قرآن دا اللہ دے یا پیغمبر دے کچر اللہ دا دی پا خبر پسیشیم یا پیغمبر دا دی پا خبر پسیشی و تابداریو کیم لفظات السماوات والاردو روان بشی اسمانو نوزمکیم چر دی خدین روانی چی دا روان شی نمونگ بکم دیو دا با دا غصی چی سنگا اللہ جوڑ کلی دی ناغبی خواب ومن فی الناس وچپدی کذی بل اتینام بذکرهم اللہ ما دیتا ذکر راوڑ دے یو مانا ما دیتا خپل دین راوڑ دے دی دین دا دے ما دیتا خپل عزت او شرافت راوڑ دے اغدا دے قرآن دا دی عزت تے کنا گورا یرا دا قریش سمر عزتو شو چلا قرآن دا غی پجب نازل کو نو یله که تخپل عزت نه پیژنې نوم دې په دنیا کې وشو خلق دته لاس په نامو ولال چې کم په لذي د ذکر معنا کله دا راځي سورې زخرف کې شهرت ته وي تعریف ته وي فهم عن ذکر معرضون نو دې او تخپل دین نه مخړي تخپل عزت نه مخړي یو دال مولوی حضرت شیخ یو دلوی یو ځای کې مشر سره یو ذکر وکاو شور وکاو ما ته وی چې ذکر په دمه کوا په دې زبان دی ګنا دی مې غوي چې ذکر نه مونږ کې ما وی چې نا دا څه چې وای چې لا اله الا الله یو سمانا چې ما نه پوه شو نه له با فائدہ کې په دغه سو الله ثواب نه ورکړي لا اله الا الله سمعنا ناغله معنا کوم دی ورته بما توي چې نشته د مالک د نفع او د نقصان نشته د مالک د خیر او د شر تاسو ورپسې مگر ده مې هغه وي چې زه ډو کوم نه تماته غلطه معنا وکړه بما توي چې دا خو هغه ذکر دي چې تا وسکو نو وسې ولې نه کوي بلو مان ذکرم فو مان ذکرم معرضون اگر پل ذکر نوس انکار کئی خواب ام تسألهم خرجن اے پیغمبرات اسوال کرے دا دین آدمال فخراج ربک خیر نو اگر مال او رزق در اب ستاڑیر بہتر دے چتالے در کئی اولی اگر تال رزق ندر کئی تبا دیتا ناستی نو دا اشارہ دا چی پا دین بگور اغسطل نکے کا نخواب هو خیر الرازقین الله بهتر رزق ورکونکي وینک لتدعوهم الى صراط مستقيم اے پیغمبرہ تا دعوت ورکے خلق لرا په طرف دلار انیغی او اگر کسان چی ایمان نروڑی پا آخرت باندی آنی سرات لنا کی بون اگی دنیغی لارنا ولٹا دیم ولو رحمنا وکشفنا ما بهم من ضر اللہ یکذب دی خلق رحمکم اگر دار چلرکم ددین اگر مصیبت من ضر اگر تکلیف چی پدی باندی دیم ڈیری کنا را گیر یو مپریشان یو بل نو اللہ تینا لری کی چیرک خوشو کو عقل راغے نو اللہ وی گورا للجو فی تغیانیم یا مہون نو نوزی پاک پلا سرکش ہے کی خواب او عقل کم زیرا دی نورم زیاد شیولی چو سوک دیتا پوسو کی جسنگا خوشوی ویر دادے یو زیارت لطلیو ما سوال میں اوکنو قبول شکل للجو فی تغیانیم ولقد اخذناهم بالعذاب او یقینا چلا یما اونی ول ذی لرا عذاب سره وکاله په قحط راغه فعرب باندې دغه وکاله دغه نبی اسلام هم کالو د نبوتو په دغه وخت کې په دې باندې قحط راغلو دې عذاب وی کنه فمستکانو لربهم نی فریاد کو پر رب تا ما تزرعون او ندی چرے عاجزی کئیم فمستکانو سمان نپا آغا مخ کی گناہونو پیمانشو مازی دا پل ربتا او نی فریادو کو نراتلون کی وقت کی اللہ تا جڑاو فریاد کی خوا حتی اذا فتحنا علیم بابا زا عذاب شدید تردی پوری چپرا منستو پدی باندی دروازا دیو عذاب سختو اذا هم فی مبلسون نو په دغه وخت کې نا امید شو د هر څه نا امید شو د لانوم نا امید شو بیا دا غن سوال نکاو کنه ها دا خپل قطعی او کارون نا امید شو بابا نسمرات دی سو کوئی د بدر جنگ شروع شو کنه بدر کې شروع شو عذابونه په شروع شو تر فتح مکہ پوری اٹول نا امید شو ازوی مانا دا کی چی قیامت یادی چلاوی اغا دروازہ پی پران زمان عذاب دا جہنم دیو بیا پاگا وقت کدار سن نا امیدی نبی اخپل خدایانی نبی اخپل عملو نا پکار راشی نبی اخپل مشران پکار راشی واخر دعوانا دا